abima kampana bokolo banana na ye nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi ye abima kampana bokolo banana na ye nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi ye na bokolo ko banana na ngai moko Emane, ngai moko Na puta kanda kona ngabande ku ngai moko Emane, ngai moko Na zila promesa baya ya na zanga libala na kanaka Emane, na zanga Na bima kampona bokolo bana na ngaye Nzamba salama na morongo ya bado basuwa kona Yeah. Nabi makambona bokolo banana ngaye Nzamba salama na moloma ya bato basuwa kana pasi Likambona ina mobali ya kota bare seko leka leka leka Imame uleka Likambona ina mobali ya kota bare seko loba loba loba Imame maloba Selanga bagrade na mesa na tongo ngai nzala Imame ngai nzala Nabi makampona bokolo banana ngaye Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana pasi Nabi makampona bokolo banana ngaye Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana Likambona ina mobali auta kope manyolo Imame manyolo Likambona ina mobali azonga mpiaka na mitoki Imame mitoki Mpiaka libala na koda etindanga na panza bikila Imame bikila Nabi makampona bokolo banana ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Nabi makampona bokolo banana ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Likambona ina mobali ya banga depense mama Imame Obimi sambongo na poche n'hésitation loko la yayote Emame yayote Esala kanga minga inakanda loko la nafina ye manzaka ngu Emame manzaka Nani makambona bokolo banana na ye Zamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Yapo.